podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, jeg er i dag alene i studiet, i hvert fald som vært, da Mads Fuglede befinder sig et eller andet sted i USA. Sidst jeg så et billede af ham, sad han med en bæverhue på en diner et sted i Californien. Så han har det givetvis godt, mens vi andre skal tage os af det, hvad skal man sige, bizarre vanvid, der i de her uger udstilles for vores øjne i USA. Ja, når jeg bruger de der lidt skarpe udtryk, så er det fordi, jeg lige er blevet sådan kommet i et godt sprogligt humør, fordi jeg har læst en bog om valget, hele valget i 2016, altså startende med de to primære valg hos republikanerne og demokraterne, afsluttende med valget af Donald Trump. Det er skrevet af den politiske korrespondent hos The Rolling Stone-magasinet. Han hedder Matt Taibbi, og hans bog hedder Insane Clown President: Dispatches from the 2016 Circus. Og de ord, vi hører her, vanvid, klovnepræsidenten, 2016 cirkuset, det er sådan den måde, som Rolling Stone beskæftiger sig med det, der foregår i USA lige nu, som det mest bizarre, de nogensinde har oplevet, som foregår i det amerikanske valg, eller i det amerikanske system lige nu. Og min gæst her i dag til at starte med er Torsten Jansen. Velkommen til. Tak for det, David. Torsten, du er jo i dag partner i Lead Agency. Du er tidligere USA-korrespondent i ganske mange år for Danmarks Radio. Og Torsten, hvis du nu kigger sådan på det, der foregår i USA lige nu, synes du så også, der er noget cirkus over det? Ja, det kan man vist roligt sige. Altså, hvis det ikke var, fordi det var så alvorligt, ville det jo være for alvor sjovt. Altså, jeg skifter sådan lidt mellem altså at være sådan seriøst bekymret, altså, og så en gang imellem for at kunne holde det ud, så er man jo nødt til at kunne grine af det. Og der sker jo altså heldigvis ofte noget, som man også kan grine af, som nu her senest med The Mooch, Scaramucci og sådan noget. Det kommer vi helt sikkert til at tale en del om. Ja. Men altså, jeg synes jo også, at det er foruroligende. Altså, man kan grine af det hele tiden, fordi man sidder hele tiden og tænker, åh Gud, altså, hvis der nu sker et eller andet forfærdeligt i verden, hvordan vil USA's præsident så reagere? Så man kan sige, at hele systemet er under utrolig pres og under utrolig test i øjeblikket. Ja, lad os bare tage det der, fordi det er jo det, som jeg har det på samme måde som dig, Torsten, det der med, at man nogle gange griner, og nogle gange tænker, Gud, hvad er det her rædselsvækkende i virkeligheden? Og så siger du, hvad nu hvis der sker et eller andet i verden, fordi det er jo en kendt sag, at en amerikansk præsident og en hvilken som helst leder i virkeligheden kan have mange planer for, hvordan han har tænkt sig, at samfundet skal udvikle sig, og så sker der pludselig en eller anden begivenhed, som man skal reagere på, ikke? Lige præcis. Og det vi kunne forestille os, der sker, fordi, eller frygt, der kunne ske, det var, at konflikten mellem eksempelvis Nordkorea og dets naboland, og i sidste ende også USA, det kunne eskalere, Torsten. Og så har vi en situation, hvor en helt utilregnelig leder i Nordkorea pludselig skulle håndteres af en også noget utilregnelig, dog ikke på niveau med Kim Jong-un, person, der sidder i Det Hvide Hus. Det er vel sådan en situation, du kan gå og få det lidt ubehageligt over at tænke på? Ja, det er et scenarie. Altså et andet scenarie kan være et terrorangreb, altså nogen, der ligesom provokerer USA på den ene eller den anden vis. Et tredje scenarie kunne være, at Putin får lyst til at lave narstreger igen, som han har gjort så mange gange, prøver ligesom at teste Trump. Altså der er jo en række scenarier, og så er der jo alt det, som vi, som verdenshistorien jo gang på gang har overrasket folk. Det vi selv ikke kan forestille os, pludselig sker, altså det reelle, helt uforudsete, men man kan i hvert fald pege på en håndfuld mulige scenarier, som kan teste en amerikansk præsident. Ja, det vi tager, hvis vi bare lige dvæler et øjeblik ved Nordkorea, så synes jeg, det er lidt interessant, Torsten, fordi det er sådan et eksempel, hvor vi kan se, der er ikke noget, der minder om harmoni i forhold til den måde, som præsident Trump taler om, hvordan man skal gøre ved Nordkorea. Altså enten, det kan vi hurtigt klare på ingen tid, eller det må kineserne tage sig af. Mm. Og så for eksempel Rex Tillerson, udenrigsministeren, der sådan siger nogle udtalelser omkring Nordkorea, der næsten lyder som, hvad en udenrigsminister under Barack Obama kunne sige sådan noget, men nu må vi se, og vi må forhandle, og vi må gøre. Så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan en amerikansk præsident vil agere, som du siger, i de situationer, hvor det er noget helt nyt, der skal tage stilling til. Nej, lige præcis. Og også fordi, at hele det apparat, som normalt fungerer, altså ikke mindst det amerikanske udenrigsministerium, altså er jo på så mange måder også udfordret internt. Altså de har været igennem nogle kæmpe besparelser, der er ikke rigtig nogen, der lytter til dem. Altså så, og den måde, som Trump også arbejder med sine allierede med, altså der er jo ikke, altså han er jo ikke lyttende, han tager jo ikke imod råd fra Europa, eller hvis vi er ude i det nordkoreanske territorie, hvad er hans dialog med kineserne, hvad er hans dialog med Sydkorea, hvad er hans dialog med Japan og så videre. Altså der er han jo ikke en, som interesserer sig dybest set for udenrigspolitik eller for andres holdninger. Nej, for det er vel det helt centrale, det allersidst, du siger det, for du kom til tre gange i den her sætning at bruge ordet dialog, Thorsten. Og det er jo ikke sådan det første, man tænker over, at præsident Trump sådan sidder og har en dialog med andre dygtige mennesker om, hvad kunne være de rigtige ting at gøre her. Nej, det er jo det, der er så dybt skræmmende, fordi der har jo været varieret kvalitet af amerikanske præsidenter, men som regel går de jo til opgaven med en ganske stor ydmyghed. Og det kan man jo ikke beskylde Donald Trump for. Han synes jo, alt, hvad han gør, er fantastisk, og han er så skråsikker på sine egne evner. Og så ved vi jo meget lidt indtil, altså det er jo, administrationen har kun siddet i 6 måneder, så vi, og de har jo ikke været testet andet end af deres egne klovnerier for alvor. Så vi ved jo ikke rigtigt, hvem de spillere er, og hvordan de vil agere. For eksempel en Rex Tillerson, altså hvordan vil han, altså hvad er hans status internt i administrationen, og samtidig kan man sige, der er også mange poster, der stadigvæk står tomme i administrationen, også i udenrigsministeriet, mange ambassadørposter, der ikke er blevet besat osv. osv. Vi ved jo for eksempel ret uhørt i forhold til, hvordan det normalt er med amerikanske præsidenter, at når præsident Trump har haft møder med for eksempel den russiske præsident Putin eller den kinesiske leder Xi Jinping, så har det faktisk foregået uden at udenrigsminister Rex Tillerson har været i lokalet, og måske endnu mere opsigtsvækkende, uden at den nationale sikkerhedsrådgiver McMaster har siddet i lokalet. Så han har det med ikke bare ikke at lytte til andre folk, men også at tage møder helt alene på tomandshånd, så der ikke rigtig er nogen andre ører til stede og stemmer til stede i lokalet. Plus at der jo er dels Steve Bannon, som jo også blander sig i det udenrigspolitiske. Altså hans rolle er jo også utrolig uklar. Altså han sidder ikke i det nationale sikkerhedsråd mere, hvor han startede. Men hvad er det? Altså hvad er hans påvirkning af præsidenten? Ikke? Han er jo en, som slet ikke har tillid til de organisationer, uanset om det er EU eller FN eller andre, NATO for den sags skyld. Altså han er jo bare sådan interesseret i at bryde det hele ned, ikke? Og så samtidig er der en svigersøn i spil, og en datter i spil, og nogle virkelig mærkelige konstellationer, så det hele er så frygteligt uforudsigeligt. Plus 2 sønner, som også er i spil, ikke sandt? Ja. Nu sagde du selv det der med ydmyghed, ikke at det er første ord, man tænker på, når man ser Donald Trump for sig, det er jo sandt for dyden korrekt. Han sagde jo for eksempel, inden han blev valgt til præsident, at jeg er den dygtigste til at ansætte folk. Jeg er simpelthen verdensmester i at ansætte de rigtige folk omkring mig, og derfor er jeg så stor en succes, fordi jeg altid får knalddygtige folk omkring mig. Nu ved vi jo, at den nationale sikkerhedsrådgiver måtte gå efter få uger, fordi det viste sig, at han havde haft fingrene nede i kleinekassen hos nogle grimme mennesker, formentlig. Vi ved, at andre har måttet gå. Og så har vi jo den fantastiske ansættelse af en mand, havde nær sagt din kollega, Thorsten, er det jo, fordi du i dag blandt andet arbejder med kommunikation, nemlig Anthony Scaramucci, som har jo den imponerende situation, at han faktisk ikke engang nåede at være ansat i en måned, han var ansat i, man diskuterede, om det var 10 eller 11 dage, men det er i hvert fald den længde, han var, inden han måtte gå. Men prøv lige, inden vi kommer tilbage til hans ynkelige fald, Thorsten, at sige, hvorfor i alverden tror du, at Donald Trump tænker, ham der, det er manden, der skal styre min kommunikation. Altså, det er jo tit en klassisk, som man, altså man ser jo gang på gang, at når der er noget, der virkelig går af helvede til, så siger man, om det er fordi kommunikationen ikke er god nok. Ja. Altså, det kender man jo fra politik i alle lande, inklusive Danmark. Men man kender det jo også fra virksomheder, man kender det fra privatpersoner. Nej, det er kommunikationsstrategien, der er galt. Men hvis vi bare kan fortælle, hvor godt det i virkeligheden går, og hvis folk bare forstår, hvor meget tjek vi har på det hele, så skal det hele nok løse sig. Ikke? Og det har jo været det har jo været det, som de også har haft, sådan har været logikken også i Det Hvide Hus. Ikke? Og så har man så taget en ind, som på mange måder ligner Donald Trump. Altså han er sådan en Wall Street-fyr, som har haft en god dialog med præsidenten, og så er han blevet hyret ind til at fikse det. Og så glemmer man jo altså, at det er måske det sværeste kommunikationsjob i denne verden. Altså også med en normal fungerende præsident, er det jo et vanvittigt svært job, fordi at der sidder jo en hær af nogle af de dygtigste journalister i verden, og vil gøre alt, hvad de kan for at få dig på glatis og få præsidenten under mest mulig pres. Så derfor er det jo en så svær opgave. Og så kommer der altså en glad amatør ind. Jeg tror, at han er sikkert enormt god til at købe og sælge aktier. Altså, det har han har tjent masser af penge, så han er sikkert dygtig til mange ting. Men en ting, han i hvert fald ikke er dygtig til, det er at have med journalister at gøre, og det viser det her vidunderlige telefonsamtale jo med journalisten fra The New Yorker, hvordan han jo glemmer den der lille detalje at lave en kontrakt med den her journalist. Præcis, ja. Og sikrer sig. Fordi det møde, du taler, jo undskyld ikke møde, men den telefonsamtale, du taler om, det er jo den, der ender med at koste formentlig The Moot, som han også kaldes, hans job, fordi han ringer op til New Yorker-journalisten, fordi han er fly forbandet over, at New Yorker-journalisten har fundet ud af, at der har været en middag i Det Hvide Hus, hvor blandt andet The Moot har deltaget, præsidenten har deltaget, og så et par folk fra Fox-koncernen. Og han er så vred over, at det er fundet sted, så han vil have at vide, hvem det er, der har været kilden, lækagen til den her historie. Hvem er det, der har fortalt det, fordi det skulle åbenbart holdes hemmeligt, det pågældende møde? Så han ringer altså og prøver alle mulige ting for at få den her journalist til at fortælle det. Han siger det selvfølgelig ikke, men det centrale, Thorsten, er jo det, du siger. Han starter ikke med at sige, vi taler off the record. Så han dummer sig, han er sagt, på side 1 i sådan en kommunikationsverden, ikke? Jo, fuldstændig. Så han går bare i gang, og så er der den vidunderlige samtale, som den gode mand, Ryan Litzer hedder han, fra The New Yorker, så simpelthen bare skriver ud bagefter, så vi alle sammen har kunnet læse med. Hvad er det for en kortslutning, der sker? Jamen, altså det er jo så banalt, som du siger, det der med, at han ikke får lavet kontrakten, men det er jo så kun det første, ikke? Altså så begår han jo en lang række fejl derudover, ikke? Altså blandt andet ved at være vanvittig illoyal over for stabschefen i Det Hvide Hus, og Steve Bannon, som jo også er en tæt rådgiver til præsidenten og sådan noget, så han begår jo ligesom alle de fejl, der nærmest står i bogen i løbet af den der telefonsamtale, som, altså nu er der så også kommet noget altså båndet er også blevet tilgængeligt, så man kan høre, at det hele altså foregår i en meget gemytlig tone, og tonen kan jo godt være hård i Washington, og journalister plejer heller ikke at være noget, der lægger fingrene imellem, når man sådan begynder at tale i fortrolighed med hinanden, men så fejlen er jo først og fremmest det der med, at han ikke får forsikre sig, at det er off the record. Og så som en god, man kan høre det på navnet Scaramucci, så kan man jo høre, at han er sådan en italiensk amerikaner, og det er sådan særligt dem, der går til den i deres sprogbrug. Han er fra New York. Altså, der bliver ikke sparet på ordene, vel? Og det giver et problem, Thorsten, for amerikansk tv, fordi der er en stribe af de ord, som den gode Scaramucci, han bruger, som man ikke siger i amerikansk tv. Så siger man for eksempel det udmærkede ord pik, så bliver der sådan sagt beep eller sådan et eller andet ind imellem. Så lad os lige prøve at høre her fra John Olivers program, hvor han har sådan et segment, hvor han siger, and now this, for prøv at høre, hvordan amerikansk tv forsøger at komme uden omkring det problem, når de skal referere, hvad den gode Scaramucci egentlig har sagt. Prøv at lytte her. And now, more newscasters desperately trying not to say the words, suck my own cock. I'm not Steve Bannon. I'm not trying to expletive my own expletive. I'm not trying to suck my own bleep. I'm not trying to suck my own blank. Okay, I'm not trying. This is really graphic. I'm not going to keep just saying blanking. He's saying Bannon should perform physically impossible acts on himself. There was also suggestions of physical acts which are impossible and require flexibility that none of us has. What he said about Steve Bannon, which is, if true, would make Bannon a gymnast. Talking about suck fellatio. It's not like nothing I've ever seen. Yeah, but Bob. You're smiling the way she expressed it, aren't you? Den sidste, som jeg tror, som vi ikke kan se, og lytterne ikke kan se naturligvis, det er Bob Schieffer, en af de store sådan amerikanske journalister, der simpelthen sidder og kigger på det her. Hvad skal jeg gøre? Det er jo en bizarre situation. Ja, det hele er jo altså temmelig bizarre, det må man sige. Jeg kan huske, da jeg sad, da det tækket ind på telefonen, at nu var han færdig, ikke? Altså, der var man jo bare ved at trille ned af stolen, ikke? Altså, som Steve Colbert sagde, at der var stadigvæk noget tilbage af velkomstkagen, da han skulle holde sin afskedsreception, der havde de ikke noget at spise helt op for velkomsten. Altså, det er jo... Den her er jo regulært til at grine af, men det er det jo ikke alt sammen. Og noget af det, som jo... og det kommer vi også tilbage til, men altså det er jo hele det der sker med the rule of law og Jeff Sessions, altså den amerikanske justitsminister og sådan noget, det der sker der. Hvad tænker du om det? Ja, altså præcis, altså der har vi jo en situation, hvor vi jo netop, Thorsten, har en situation, hvor den amerikanske præsident forsøger at sætte normal retspraksis, normal måde at tænke på, normal, hvad skal man sige, kommandoveje ude af kraft. Og det skal vi tale ganske rigtigt, som du siger, lidt senere, hvor vi får besøg af lektor Anders Henriksen, som er ekspert i netop den slags fra Københavns Universitet, hvor vi taler lidt mere om den Ruslandsundersøgelse og den der situation. Men Thorsten, det var jo ikke... Det der var Scaramucci's opgave, det var blandt andet selvfølgelig at strømline kommunikation, men det var også at stoppe alle de der lækager, der skulle være. Så bliver han fyret, den stabschefen, som sådan nogenlunde svarer til departementschefen for en dansk statsminister, ryger også ud, der kommer en ny John Kelly. Nu skal der virkelig være styr på det, der må ikke komme flere lækager. Så kommer der en kæmpe lækage, nemlig at Washington Post får adgang til udskrifter af to af de telefonsamtaler, som præsident Trump, lige da han var tiltrådt, havde haft med udenlandske ledere. Den ene var med Mexikos præsident, og den anden var med Australiens premierminister. Og det er simpelthen skrevet ud. Der er nogen, der har siddet og taget noter af samtalerne, så får et meget, meget præcist gennemgang af, hvad det egentlig er, han siger. Lad os lige prøve at høre, nu nævnte du selv lige komikeren Stephen Colbert. Stephen Colbert, han... I sin sådan indledende monolog i sit show forleden, der forsøger han sådan at gengive, hvad det er, der er blevet sagt mellem præsident Trump og Mexikos præsident Nieto, og det handler jo altså om opbyggelsen af den famøse mur. Now, with president of Mexico, Peña Nieto, Trump showed that he really didn't care about his border wall, saying, believe it or not, this is the least important thing that we are talking about. Oh, I believe it. Because Peña Nieto said this, my position has been and will continue to be very firm, saying that Mexico cannot pay for that wall. But you cannot say that to the press. The press is going to go with that, and I cannot live with that. You cannot say that to the press. Listen, Enrique, here's what you do. Just lie to them, and later, when you're caught, call it fake news. It works. Then Trump tried to convince Peña Nieto that the border wall was really Nieto's problem, too. The fact is, we are both in a little bit of a political bind because I have to have Mexico pay for the wall. I have to. Ja, Thorsten, det eneste i det her, der ikke var korrekt citeret, det er der, hvor han siger, at du skal bare kalde det fake news bagefter. Alt det andet, det er simpelthen som samtalen, den foregår. Vi har en amerikansk præsident, der siger, et af hans store valgløfter, nemlig muren skal opbygges, det er ikke så vigtigt. Det er bare vigtigt, at vi fortsætter en samtale som om, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Og vil du ikke godt lade være med præsident i Mexico og sige, at du ikke vil betale for den? Mm. Det er jo en lidt ynkelig situation. Det er totalt ynkelig og patetisk, og derfor er nogle af dem, som sidder og lægger det her, gør det jo sikkert af et godt patriotisk hjerte. Altså, de føler jo ganske givet, at det er det rigtige at gøre, og gøre verden opmærksom på, hvor galt det står til, og hvor ynkelig en præsident det er. Og det ser de som deres gerning, og der er det jo på den måde, altså der har altid været læks igennem hele Det Hvide Hus historie, og det har været meget forskelligt. Nogle gange har der været det vældig meget, og andre gange har der været vældig lidt. Og det, der ligesom karakteriserer det, det er jo, hvilken loyalitet der er omkring den præsident. Altså for eksempel under Barack Obama, som du også ved, altså var der relativt få leaks, fordi at dem, der var omkring ham, forgudede ham og synes at alt, hvad han gjorde, var fantastisk. Mm. Og det vil sige, den illoyalitet, som det er at lægge noget til medierne, som ikke er en del af en kommunikationsstrategi, det holder man sig fra. Og i den her situation er dem, som omgiver sig med Trump, er jo nogle folk, som i mange tilfælde har i virkeligheden støttet andre kandidater end Trump. Men nu, hvor det er Trump, så føler de, at det bedste, de kan gøre for nationen, det er at gå ind og prøve at begrænse skaderne. Ja, lad os bare tage et godt eksempel, Thorsten, når du nævnte det der med den manglende loyalitet, så er vi lige nødt til at gå tilbage til Scaramucci et øjeblik, fordi Scaramucci tidligere var en varm støtte af præsident Barack Obama. Mm. Siden skrev han, at det var utrolig vigtigt, at Hillary Clinton stillede op, fordi hun ville blive en fremragende præsident. Mm. Så støttede han Scott Walker i det republikanske primærvalg. Da han så røg ud, så begyndte han i stedet for at støtte Jeb Bush. Og så til sidst landede han hos Donald Trump. Så det der med, at du siger, at loyaliteten, den er noget, den er sådan kommet, fordi nu er det engang ham, der sidder der, det er vel et af hans allerstørste problemer. Han har ikke en stor gruppe omkring sig, for hvem de ser sådan Donald Trump som en, som en stor politisk leder, som de vil gå igennem ild og vand med for at hjælpe. Nej, og derfor bliver han jo også smittet med den meget frygtelige bacille, der hedder paranoia, ikke? Mm. Altså, fordi det er jo en farlig, altså det lider alle præsidenter af i en eller anden grad, ikke? Og med god grund. Ja. Men lige præcis i Trumps tilfælde er det jo måske en af forklaringerne på, at han bliver ved med at klamre sig fast til sine familiemedlemmer, så til de allernærmeste relationer, fordi han reelt føler, at han ikke kan stole på andre. Vi skal lige høre et lille klip mere fra den her telefonsamtale mellem præsident Trump og præsident Nieto fra Mexico, fordi det her, det er meget typisk for, hvordan Trump også opfører sig, fordi midt i han egentlig forhandler om at få Nieto til at lade være med at sige, at han ikke vil betale for muren, så får han pludselig lyst til at prale af sin egen valgsejr. Det kommer sådan umotiveret, det ved vi jo, det kommer hele tiden, når han taler. Jeg skal lige huske på, når jeg siger, at det her det er et klip fra samtalen, så er det altså ikke et helt rigtigt klip, for det er Stephen Colbert, komikeren, der genindspiller den, fordi vi kun har det på skrift på nuværende tidspunkt. Men prøv lige at høre det her lille klip. Trump, for some reason, started talking smack about America. I won New Hampshire because New Hampshire is a drug-infested den. No, listen, don't look. You gotta give it to him. It's right there on the welcome sign. Welcome to New Hampshire, a drug-infested den. Donald, you're the president of the United States. It's like being a parent. You have to love all the states equally, even if one of them is Eric. Ja, her kommer der altså pludselig et umotiveret angreb på en af delstaterne, nemlig New Hampshire, som han så praler af, at han vandt, selvom han i øvrigt tabte den. Det er sådan en detalje i det her, der også er lidt interessant. Mm. Men det der med hans pludselig sådan enorme begejstring for at tale om sin sejr, hvad er det udtryk for sådan rent kommunikationsmæssigt? Jamen altså, det ved jeg ikke om, men det tror jeg næsten, man skal være måske psykolog for at svare på, men det jeg sådan primært tænker, det er, at alt den her snak om, at han skulle være angiveligt være en meget dygtig forretningsmand og sådan noget, det er jo så amatøragtigt, hvis man vil overbevise folk, altså det er jo banalt, så det er jo ikke sådan, man gør det, altså som han her fremturer, altså hvordan han overhovedet har kunne forhandle sig til de her store sejre, som han selv påstår, han har gjort i forretningsverdenen. Det virker også mærkværdigt. Ja, altså at han pludselig siger om New Hampshire, en lille bitte stat op i New England, ikke så langt fra Boston, hvis man er på ferie, kan man gøre det til, ikke sandt? Den får at vide, at det sådan er en inficeret af narko, et hul i jorden, ikke også? Som man så alligevel vandt. Det taler man jo heller ikke om stater i USA på den måde, når man er præsident. Nej, og lidt ligesom at Scaramucci jo også skulle være klar over, at det han sidder og siger i en telefonsamtale med en journalist, kan risikere at slippe ud, så det er jo også, altså hvis man er USA's præsident, så må man jo også vide, at der er en eller anden risiko for, at det her slipper ud, og det kunne også være lækket fra den meksikanske præsident for den sags skyld. Altså det er jo simpelthen decideret amatøragtigt og tåbeligt at sidde og have sådan et sprogbrug i en samtale, som er officiel, og det er jo selvfølgelig officielt, når to præsidenter taler med hinanden. Den gode præsident, efter at han har måttet fyre Scaramucci, efter at de her to læg er kommet frem, efter at der i det hele taget var kaos i Det Hvide Hus den dag, så udsender præsidenten en tweet, hvor der står "Great day at the White House". Så Thorsten, han forsøger jo tydeligvis at tegne et helt andet billede af det, der foregår, end det, som resten af USA sidder og kigger på, hvis de tænder en hvilken som helst tv-kanal efterhånden, eller nettet, eller hvad de nu gør. Hvorfor gør han det? Jamen, fordi han har været koncentreret om det, som man kalder hans base. Altså, han har jo, og det var han jo også i valgkampen, han var sådan set fløjtende ligeglad med hvad alle dem, som han tilhører eliten, og var på Hillary's side, hvad de mente. Han kunne altid slippe af sted med at gå på talerstolen til valgmøderne og sige, jamen, det her, det er noget sludder, og det har intet på sig, og så hans tilhængere troede på ham. Ja. Men der ser vi jo nu, og det er faktisk meget interessant at studere de meningsmålinger, der kommer, fordi der ser vi nu for første gang, at også hans kernevælgere, altså dem, som har støttet ham hele vejen, er begyndt at falde fra. Der er han også under pres. Så man kan sige, at hans teknik har jo været at lyve fuldstændig åbenlyst, og så bare kalde CNN og BBC og andre for fake news, ikke? Altså, så han har jo simpelthen skabt en parallel virkelighed. Ja, for det har han jo gjort hele tiden, og det er som om, når du siger de der meningsmålinger, vi taler om på nuværende tidspunkt, Torsten, så kan vi jo se, at han startede på et lavt niveau i de såkaldte approval ratings, altså hvor mange bakker op om den siden præsident. De plejer altså at være ret gode lige, når man tiltræder, men der tiltrådte han, havde meget lave tal. Siden er de faldet og faldet og faldet og faldet. Han ligger nu nede på de absolut laveste, nogen præsident har været målt på efter 6 måneder, nemlig et eller andet sted mellem 35% og 36% opbakning. Så vi virkelig bevæger os ned mod at sige, nu er det kun basen, der er tilbage. Ja, og når også basen begynder at smuldre, så er det kommer til at få politiske konsekvenser, fordi selvom politikere altid har travlt med at sige, at de ikke kigger på meningsmålinger, det ikke har nogen betydning, så kan jeg love, at det ved du også alt om, altså så har det jo kæmpestor betydning i, hvordan man agerer, og hvis lige pludselig også i kongressen og blandt det republikanske parti kan se, at vælgerne er på vej væk i stort tempo, så er det klart, at så bliver fundamentet under Trump endnu mere porøst. Lad os lige prøve at høre noget, fordi hvis man ikke kun ser hans gode Twitter-konto, den gode præsident Trump, så kan man også følge hans weekly address, som ligger på nettet, hvor man så kan se, hvordan han selv synes, det går. Og lad os lige prøve at spille et lille bitte klip fra hans egen ene tale her fra Det Hvide Hus forleden dag. My fellow Americans, as we celebrate American Dream Week at the White House, we continue to see incredible results. This week, the Dow Jones Industrial Average reached an all-time high. Never, ever has it been so high. In May, the unemployment rate hit a 16-year low, and last quarter, real GDP growth increased to 2.6%. Prosperity is coming back to our shores because we're putting America workers and... Ja, Torsten, America, prosperity is coming back. Alt går godt, alle de nøgletal kører godt, og det var hele den her, det er en 3 minutter tale, det er en lang selvros om, hvor godt det i virkeligheden går i USA lige nu. Jo, og gudskelov er meget af det jo faktisk rigtigt, altså som for eksempel stokmarkedet, aktiemarkedet har aldrig været højere, så er der nogle forklaringer på det, som jo blandt andet er, at de store virksomheder tilbagekøber deres egne aktier, så der er nogle forklaringer på det, som ikke har noget som helst at gøre med Donald Trump, men det er jo ikke første gang, at en politiker tager æren for noget, som vedkommende ikke selv nødvendigvis kan tage æren for, så det er der på en måde, altså det er på en eller anden måde fair nok, at han forsøger at gøre det. Men ud fra en kommunikationsstrategi, så er det vel også meget tydeligt, at det han prøver at gøre, det er at sige alt det der støj om undersøgelser, om uro, om folk der bliver fyret, og undersøgelser af om de har fået penge fra fremmede magter og alt det der, det er bare sådan noget vi slet ikke skal tale om. Jeg fokuserer kun på det der hedder America First, Make America Great Again. Kan det lade sig gøre, når der er så meget? Det er jo ikke sådan småstøj, der er på sidelinjen. Nej, altså det er jo... Kommunikationsteknisk er det jo det rigtige at gøre, kan man sige, at fokusere på det, der går godt, uanset om man kan tage an for det eller ej. Og det er jo så det, han prøver på. Om han kan slippe af sted med det, at må svaret være nej, fordi at størrelsen af de skandaler, mængden af skandalerne, er så store, at det vil være utrolig svært. Hvem mindre, at den nye stabschef altså på en eller anden måde kan gå ind og skabe nogle mirakler og få skabt lidt ro internt i Det Hvide Hus, hvilket nok er tvivlsomt. En udfordring, kan man kalde lidt udfordrende opgave. Vi skal lige høre her til allersidst, inden vi går videre til et andet emne, så vil jeg lige spille et lille klip, hvor chefstrategen for John McCain, da han var præsidentkandidat i 2008, jo altså tabte til Barack Obama, han hedder Steve Smith, han taler om, så han er altså republikaner, Steve Smith, han taler om, hvordan han vurderer situationen lige nu. Prøv at lytte med for et klip her fra MSNBC forleden dag. You have to think how frightened the Australian Prime Minister must have been listening to that conversation. The total lack of preparation on Donald Trump's part for it. The weakness that it displays. The self-interest of it, the whininess of it, over and over again. And there will be an hour where this country is tested, and they're not ready for it. That's a building where life and death decisions are made, and the circus that is... That ja, det som Steve Smith her, han taler om, det var det, vi var inde på lidt før os, Torsten, nemlig at præsidenten ikke synes forberedt på at tale med udenlandske statschefer. Nu talte vi lige om hans telefonsamtale med den mexicanske præsident. Det her, det er altså samtalen med den australske premierminister, hvor man simpelthen kan høre og læse, når man læser det der, at han simpelthen ikke kan detaljer, og derfor er republikanerne nu i stigende grad bange for, hvad sker der, hvis vi virkelig bliver testet? Mm. Jo, og det er jo der, det bliver... det er jo der, hvor der er rigtig mange, som er dybt bekymrede omkring det, både i Washington, men jo også landet, her i landet. Jeg har i løbet af sommeren haft snakket med flere folk fra det danske udenrigsministerium, som jo også... altså er dybt bekymret over, hvad der sker. Så det er jo også her i Europa, hvor vi, altså gode allierede af USA, er jo meget bekymret over, at USA på den måde, ikke bare skaber problemer for sig selv, men også for alle os andre. Ja, du lytter til kampagnesporet. Jeg hedder David Trads. Mads Fuglede, den normale medvært, er ikke til stede i dag. Han er i USA, min gæst indtil... Du har været Torsten Jansen, som lige bliver her lidt længere, selvom vi lige skifter emne nu, nemlig til en af de store diskussioner, nemlig diskussionen om, hvorvidt præsident Trump kan blive indhentet af den Russia-thing, som han selv kalder det, anklager om, at han på en eller anden måde har samarbejdet, eller hans stab har, eller hans kampagnestab har samarbejdet med ham i forhold til valgkampen, der var sidste år. Men lad os lige, inden vi går til det, høre præsident Trump i sit rette element, nemlig ude i marken, ude i West Virginia, hvor han mødtes med sine vælgere forleden dag, hvor han netop skulle tale med dem om, hvordan han synes det går, hvor godt det går, og der kommer han også ind på Ruslands tingen her. Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio or Pennsylvania? Are there any Russians here tonight? Any Russians? They can't beat us at the voting booths. So they're trying to cheat you out of the future and the future that you want. They're trying to cheat you out of the leadership you want with a fake story that is demeaning to all of us. And most importantly, demeaning to our country and demeaning to our Constitution. I just hope the final determination is a truly honest one, which is what the millions of people who gave us our big win in November deserve, and what all Americans who want a better future want and deserve. Thank you. Ja, Anders Henriksen, lektor i folkeret på Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet og leder af noget, der hedder Center for International Law and Justice. Velkommen til. Tak for det. Du skrev her forleden dag på et site, der hedder ruleoflaw.dk, at det ikke længere er helt hen i vejret at tale om, at det, der undersøges i forhold til præsident Trump nu, kan ende med, at han bliver afsat. Det var noget af en melding. Det kommer du med i de første linjer i dit indlæg. Hvorfor? Ja, altså man kan sige... Altså, pointen er jo ikke, at jeg så ved, hvad der så kommer til at foregå jo, og undskyld, jeg er hæs, men det er som det er. Pointen er bare at sige, at vi er nu derhenne, når vi nu ved, at Bob Mueller, Robert Mueller, er så langt med sin undersøgelse, at det ikke længere igen helt ude i hampen. Vi aner ikke, hvad Mueller kommer frem til, men vi ved, at han er en seriøs mand, og den tale, du lige har spillet noget af her, er jo ikke noget, der imponerer, det er jo ikke noget, der imponerer Justitsministeriet og Bob Mueller. Så vi kan ikke udelukke det der, vi ender, det må vi bare sige. Og det, der er sagen, hvis vi sådan lige prøver at rekapitulere, hvorfor vi overhovedet er kommet til det punkt, Anders, hvor vi har en særlig undersøger nedsat, så er det jo fordi, at vi efter valgkampen ved, at de amerikanske efterretningstjenester, der er 16 af dem i alt, er enige om, at Rusland har blandet sig i valget. Den del er alle vel enige om, undtagen måske præsident Trump? Ja, det tror jeg. Altså, men det er jo kun den ene af sagen. Altså man kan sige, det han jo har formået, må man sige, altså... På spektakulær vis har han jo formået i virkeligheden også at starte flere potentielle sager mod sig selv. Fordi en ting er Ruslands spørgsmål, og den var jo sådan set i gang. Men efter han så fyrede Jim Comey også, og jeg vil også mene, at nogle af de udmeldinger, han har, indikerer, at han måske også rent faktisk forsøger at begrænse efterforskningen af Ruslands undersøgelsen. Mm. Og så får du lige pludselig to mulige overtrædelser, i hvert fald nogle normer for, hvordan du opfører dig. En ting er selv Ruslands undersøgelsen, men også præmissen om, at du selvfølgelig ikke som USA's præsident må lægge hindringer i vejen for en efterforskning. Nej, det du kalder at lægge hindringer i vejen for en efterforskning, det er det, man på amerikansk kalder obstruction of justice. Præcis. Hvor man så har en fornemmelse af, og det kan jeg jo godt forstå, at man har en fornemmelse af, at præsidenten forsøger at presse alt, hvad han overhovedet kan, systemet til at stoppe den her undersøgelse. Det starter jo med, at den siddende justitsminister, Jeff Sessions, måtte træde tilbage, når det handlede om Ruslands spørgsmål, fordi hvis han muligvis selv var lidt for meget indblandet, har haft lidt for tæt kontakt, så bliver det vicejustitsministeren, der skal tage sig af sagen. Så det er vicejustitsministeren, der åbenbart næsten på egen hånd vælger at nedsætte en særlig undersøgelse. Alt det er præsident Trump så rasende over, at han, som du siger, forsøger at obstruere, hvad skal man sige, retsfornemmelsen af. Hvordan gør han det? Hvad er det for nogle ting, han gør? Jamen altså, det interessante var, at du nævnte selv Rod Rosenstein der, som er den de facto justitsminister i USA, fordi Jim Sessions, eller Sessions har trukket sig. Altså det han jo, Rod Rosenstein skrev et memorandum sammen med Sessions om, hvorfor Comey skulle fyres, og der kan man jo, det kan vi så grine lidt i dag, men de havde jo et argument, der handlede om, at det var på grund af Clinton-undersøgelsen osv. Sådan set et validt argument i forhold til, at det i hvert fald ikke handlede om at begrænse undersøgelsen af Trump selv, og det gik han jo ud og farede tæppet væk under ved rent faktisk selv udtale, men det handlede faktisk om Ruslands undersøgelsen. Og det viser, så har vi en indikation af, at han rent faktisk har fyret han fyrede chefen for FBI, fordi at denne måske var i gang med at undersøge hans egen forhold. Samtidig med det har Comey jo været ude og sige, at Trump, man kan diskutere, om det var en ordre, det var det nok ikke, men i hvert fald anmodede ham om at forsøge at lægge låg på dele af den Ruslands undersøgelsen. Altså spørgsmålet, hvorvidt man skulle gå efter Michael Flynn. Og så er det ikke, så er det bare, jeg siger, så er det ikke ude i hampen længere at mene, så begynder vi rent faktisk at snakke om obstruction of justice som et separat spørgsmål i forhold, altså ud over selve Ruslands undersøgelsen. Lad os lige prøve at holde os til det der obstruction of justice i et øjeblik, fordi det som præsidenten jo kan vælge at gøre, altså i teorien, han har jo gået, det kan vi jo roligt sige, og mobbet den siddende justitsminister, Jeff Sessions, som jo altså stadigvæk justitsminister for alt det andet end Ruslands undersøgelsen, ikke? Som dog fylder meget. Men han mobber ham jo rent udsagt. Han siger, at han er weak med store bogstaver, og på mange måder mobbede ham, og Jeff Sessions har selv sagt, det gør ondt at blive mobbet på den måde af præsidenten, men han sidder der stadigvæk. Han kan jo godt fyre justitsministeren. Det er jo en mulighed, det kan han sagtens. Altså, der er jo historiske fortilfælde. Nixon fyrede jo, eller Nixon forsøgte at komme af med den der special investigator, der undersøgte Watergate. Altså, præsidenten kan jo fyre, han er overordnet over for de her mennesker her. Yeah. Men det betyder ikke, vigtigt at sige, det behøver ikke betyde, at der så ikke kan være nogen obstruction of justice tiltale. Det gør det altså ikke. Så bare fordi han er deres chef og kan fyre dem, betyder ikke, at han ikke kan komme i fedtefad, for det kan stadig være, at en type som Mueller vil mene, at det er stadig indikation af, at han grunden til, at fyringen skete, var fordi han ville forhindre en efterforskning, og så sidder han i saksen alligevel. Men i teorien, så kunne han så fyre Sessions, så kunne han også fyre vicejustitsministeren, hvis ikke han ville gå med til at stoppe undersøgelsen. Ja. Og så begynder det jo at være meget tydeligt, at han har et politisk ærne. Ja, det må man sige. Og jeg tror, altså igen, man skal måske være varsom med at spekulere for meget i øjeblikket, men jeg tror, han får svære ved at finde, altså jeg tror ikke på, hvis han beder Rod Rosenstein, som jo var ham, der udpegede Mueller. Altså, det var jo ikke fordi, at det her var en eller anden demokratisk konspiration mod Trump. Det var jo hans egne folk, der udpegede Bob Mueller. Ikke? Ja. Hvis han beder Rosenstein om at fyre ham, så tror jeg, så er det meget muligt, at Rosenstein siger nej tak, så går jeg i stedet for. Og så er han jo i den situation, Trump, og så skal han finde den næste i ledet ned i justitsministeriet, der rent faktisk vil træffe den beslutning her. Og det, så kommer det til at se værre ud på det tidspunkt. Og så kunne man også godt forestille sig rent politisk, at de republikanere, der har flertal i senatet, jeg synes, det ville være meget, meget spejet, hvis det var det, der foregik. Men lad os lige se, så sige, det er usandsynligt spor, men det, der er jo ikke noget, der er usandsynligt under Donald Trump, han kunne finde på at gøre det her. Lad os lige så prøve at køre hen på Mueller's undersøgelse. Mm. Han er altså nedsat som en særlig undersøger med ret hvide beføjelser. Forleden dag, der kom det så frem, altså han kan sådan set udvide denne Russia-undersøgelse til ganske mange ting. Mm. Ikke? Forleden dag kom det så frem, at han formentlig, det er ikke bekræftet, så vidt jeg har set, af systemet selv, men der er heller ikke nogen, der har sagt, at det ikke passer, så har han nedsat en såkaldt stor jury. Grand jury. Hvad er det for noget? Ja, han har brugt forskellige grand juries i USA. Ja. Og en grand jury er ikke en domstol, hvor man så dømmer nogen. Det er sådan set en pilotdomstol, det er sådan en testdomstol, hvor man forsøger at, kan man overbevise nogle menige amerikanere om, at der er basis for at rent faktisk starte en tiltale mod en person her. Så det er det, han forsøger sig med nu, Mueller. han har ikke etableret sin egen, men han har brugt nogle eksisterende. Og så simpelthen sige, jamen, kan vi overbevise, hvad siger 16 amerikaner, almindelige amerikanere om det her? Er de overbevist om, at rent faktisk nu er begået noget kriminelt her? Vi skal lige huske, det her handler jo ikke om, hvor vi Trump har begået noget kriminelt. Det er, vi ved ikke særlig meget om det, fordi en af pointerne er netop, at det her det er fortroligt. Mm-hmm. Vi ved ikke, hvad der foregår. Men formodningen er, at det her handler om Michael Flynn og måske Manafort, så det er de sager, man primært er i gang med at undersøge lige nu. Ja, og Michael Flynn er altså den tidligere sikkerhedsrådgiver, som kun var det ganske kort tid, fordi han måtte gå på grund af den her sag, Paul Manafort, den tidligere kampagnechef, som i hvert fald havde, inden han blev kampagnechef, temmelig tætte bånd til interesser i Øst, altså interesser, der ikke normalt tjente USA's interesser. Men der er vel noget, Anders Henriksen, i at når han udpeger en grand jury, så er det fordi, der er et eller andet, han finder, ikke? Der er et eller andet i hvert fald, der gør, at nu er der så meget, så vi kan i hvert fald overveje at begynde at rejse nogle tiltaler. Helt oplagt. Og det er selvfølgelig derfor, at der også er begynder at blive lidt panik i Det Hvide Hus, synes jeg. Det er derfor, du hører Trump udtale sig, som du gør nu. Mm. Ikke? Og hvis nu der kommer sådan en, altså hvis nu den særlige undersøger ender med at sige, der bør rejses tiltale, så skal det altså ind i det politiske system, så skal det ind i repræsentanternes hus, det skal ind i senatet, så er det dem, der tager over, ikke? Hvis det er præsidenten. Ja. Altså man kan jo godt retsforfølge Manafort for at overtræde amerikansk lovgivning, det kan man jo godt gøre. Og det er også muligt, at Trump bliver indkaldt til at vidne i sådan en grand jury. Ikke nødvendigvis om ham selv, men om hvad vidste han på det givne tidspunkt. Ja. Bill Clinton skulle vidne i en grand jury på et tidspunkt i forhold til dit ejendomsspekulation, så er der var dengang. Men hvis det er Trump, man er ude efter, jamen, så taler vi impeachment, det er nærmeste oversættelse af rigsret. Ikke? Og der er det sådan en blanding af, af jura og politik. Der er det jo grundlæggende en politisk vurdering af, hvornår synes vi, at det her er så groft? Hvornår har man, undskyld sproget, skidt så meget på de retlige normer, at vi nu vil forsøge at få manden afsat? Ja, og hvad vurderer du der? Altså ud fra hvad du kan se, og så videre, fra at du tidligere måske har været lidt tilbageholdende med at tro, at det her det kunne ende med en impeachment, så siger du nu, det kan det måske godt. Jamen, jeg siger, at jeg tror, hvis han gør alvor af truslerne om at fjerne Mueller, så tror jeg, altså igen, jeg tror, ikke? Det er jo, vi har jo alle sammen taget fejl i det sidste år, men så er der i hvert fald, så er det ikke længere, altså så giver det mening at tale om, at så må man gøre noget. Mm-hmm. Så må den lovgivende forsamling forsøge at genskabe en eller anden form for balance i den amerikanske magtens tredeling, og så tror jeg, altså der vil være et stort pres på, at det skal starte i repræsentanternes hus der, at de så vil begynde at lave sondering af forhold til impeachment, det tror jeg. Vi bringer lige Thorsten Jensen ind i snakken igen, Thorsten, fordi du var jo DR's korrespondent under den famøse Bill Clinton-sag, yes, som jo startede et sted og sluttede et andet sted, om jeg så må sige, for nu gør en meget lang historie kort. Men der havde vi vel et godt billede på, hvordan sådan en sag, den kan trække en præsident nedad. Lige præcis. Og man skal også huske på, hvor lang tid det tog. Altså, det er jo ikke noget, altså fra Kenneth Starr, som dengang gik ind og undersøgte Bill Clinton, fra han startede med at undersøge det her Whitewater, den her ejendomsspekulationssag i Arkansas, og til han endte med en praktikant i Det Hvide Hus. Altså, der gik jo meget, meget lang tid, og derfor kommer det jo også til at ske. Altså, det er jo ikke noget, der lige kommer til at ske i næste måned, eller for den sags skyld i år, eller måske næste år. Derfor taler man jo også om, at midtvejsvalget kommer til at være et impeachment-valg, ikke? Fordi hvad er det, der kommer til at ske der? Altså, der er et juridisk spor i en rigsretssag, og så er der, som du også var inde på, altså, så er der et politisk spor. Og lige nu er det ret usandsynligt, at republikanerne, som har flertal i kongressen, at de skulle stemme for at sætte Trump inden for rigsretssagen. Men hvis det hele smuldrer, og hvis meningsmålingerne, altså hvis de begynder at være politisk truede, og hvis demokraterne får en jordskredssejr, så kan tingene se meget anderledes ud efter midtvejsvalget. Ja, midtvejsvalget, det ligger jo i november 2018, præcis to år efter præsidentvalget, præcis to år inden. Det næste, det vi ved nu, Thorsten, det er jo, at republikanerne har et pænt flertal i repræsentanternes hus. De har et flertal på 63 i forhold til 47 senatorer, men vi har set i sådan virkelig politik i senatet, at senatorerne kun sjældent i virkeligheden bakker op omkring deres præsident. Det ser ikke ud, som om han rigtig har et manøvredygtigt flertal, men det er jo ikke det samme, som at han har et flertal imod sig. Nej, og så der er faktisk også en interessant overvejelse hos demokraterne, fordi at der kan de sige, altså, der kan Trump jo i 2020 altså være en drømme modkandidat for demokraterne, så er de interesserede i at impeache Trump inden, altså at måske få et stærkere Hvide Hus og skulle kæmpe imod. Altså der er også nogle politiske overvejelser der. Og så havde vi jo en situation i den forløbende uge. Nu ved vi jo alle sammen, for det har vi ikke undgå at lægge mærke til de forløbende par uger, at John McCain, den store republikanske politiker fra Arizona, var den, der sådan i sidste øjeblik hindrede, at republikanerne fik held med at ødelægge Obamacare, som ellers var deres mål. Ham har vi hørt meget til, men den forløbende uge, der hørte vi også til den anden og mere ukendte juniorsenator fra Arizona. Han hedder Jeff Flake, fordi han skrev pludselig et dybt bemærkelsesværdigt indlæg i Politico, det politiske tidsskrift, som man kan finde på nettet, politico.com, hvor han sammenligner situationen for republikanere med den bibelske scene, hvor Noah altså er i gang med at få arken parat, men han er nu optaget af en hel masse andre problemstillinger herover, hvilke mad skal med osv., så han glemmer at få skibet parat, sådan, så man ikke kommer afsted i tide, sådan siger han. Sådan er situationen for republikanerne. Det er jo en vild ting at sige, Thorsten. Ja, men der kommer vi jo formentlig til at se den ene efter den anden kunne se en politisk fordel i at gå ud og tale præsidenten imod, ikke? Mm-hmm. Altså, og det er jo også... Det er jo en diskussion, man har haft på mange niveauer. Altså, er du bedst tjent med at gå ind og prøve at begrænse skaderne og være lojal over for Donald Trump, eller er du bedst tjent med som politiker at gå ud og lægge afstand til ham? Og der er man lige nu, har det været klart flertallet, der har ligesom forsøgt at støtte præsidenten så langt de kunne. Hvor meget, Thorsten Jensen, generede det Bill Clinton i den periode, hvor den her sag den kørte? Altså, hvor meget tog det af hans tid, hans medietid, hans muligheder for at agere, hans mulighed for at komme med udspil? Hvor voldsom en belastning var det? Det har man jo både kunne følge under, men jo også efter i bøgerne efter. Det var jo noget, der tog rigtig, rigtig mange kræfter og var alt fokus på. Mm-hmm. Det synes jeg også, man ser tendenser nu på, at det er noget, som alt deres kræfter går på af den her Ruslands undersøgelse. Det er alvorligt for en præsident at være under så hård beskydning, som det her er. Og det er klart, at det bliver mere alvorligt for hver gang, der er nogen af de egne, der ligesom er med. Ikke? Altså, det var også noget af det, der plagede Bill Clinton mest dengang. Det var jo, at mange demokrater jo også var på republikanernes side. Anders Henriksen, du nævner også i dit lange indlæg på Rule of Law, du kalder det selv long read, så det er, jeg kalder det et langt indlæg. Det var et meget langt indlæg, det var meget interessant at tanke ved. Der taler du jo om men of honor. Hvad er det, der ligger i det begreb? Jamen, det er jo, altså, i virkeligheden så er det jo, som jeg nævnte før, altså, det er en politisk vurdering, politisk spørgsmål at sige, vil vi nu skride til impeachment? Men der ligger stadig nogle standarder, man kan arbejde ud fra. Altså, man kan ikke blive impeachet for ikke betale parkeringsbøder og så videre. Vi skal godt på et vist niveau. Og selvom vi er der, er det stadig en politisk vurdering, og vi vil aktivere det. Men de begreber, man jo bruger traditionelt, det jeg refererede til en bog fra 70'erne, taler jo om, at der er et eller andet rådrum, men der er stadig noget, vi alle kan være enige om. Altså, præmissen er også her, at impeachment skal ikke være et politisk instrument. Det er pointen, altså nu taler vi på de høje navler, meningen er ikke, det er noget, demokraterne skal bruge mod republikanerne. Meningen er, at enhver man of honor, enhver person med politisk integritet kan sige, at det her er nu noget, der krænker den politiske proces som sådan. Og jeg tror, at Trump skal passe på, at han ikke undervurderer det her. Altså, set fra mit bord, så er der jo enormt stor forskel på, og det tror jeg, der er mange amerikanere også tænker, i hvert fald i sådan en retskredse, der er enormt stor forskel på, hvad det er, han vil politisk. Mm. Altså, han kan være en eller uenig, om han vil bygge en mur, men det kan han sgu godt få lov til. Altså, det må han godt gøre. Der er mange af de ting, hvor demokratiet er bredt nok til, det kan man godt få lov til at gøre. Det er inden for skiven af, hvad der er genstand for politisk overvejelse. Det kan han godt få lov at gøre. Det er måden, han gennemfører sin politik på. Det er processen, og jeg ved, der er ikke noget værre at høre jurister tale om proces, men det er altså tit processen, der bliver alvorlig til sidst. Og der er markant forskel på at fornærme Angela Merkel, eller gøre noget andet, eller ikke forberede sig til et møde, eller kveje sig i NATO, og der er forskel på det, og så rent faktisk begynde at lave obstruction of justice, altså at begynde at lave fysiske hindringer for en efterforskning. Og den sondring er altså vigtig, og jeg tror igen, hvis det fortsætter, så tror jeg altså, det er det, der kommer, hvis han en dag ryger og bliver fældet, så vil det være sådan noget, og ikke indholdet af politikken, fordi som jeg også skriver det indlæg, det er altså, impeachment handler ikke om, at du skal fjerne den præsident, der træffer dårlige beslutninger. Altså, han må godt træffe dårlige beslutninger. Det er forfatningen rummelig nok til. Det er måden, han gør det på. Det er, hvis han på en eller anden måde korslutter en demokratisk proces, det er der, eller det er der, bliver slået. Eller lyver under ed, ikke? Som Bill Clinton gjorde. Ikke? Altså, der er mange, der tror, at det var, fordi han havde en affære med en praktikant, da han blev impeachet, men det var jo, fordi han løg under ed. Præcis. Under, lige præcis over for en grand jury. Og derfor tror jeg også, når du ser, når man har hele perlerækken forskellige udtalelser, han har haft, også under valgkampen, så er der bare nogle ting, der stikker ud. Altså, hans kritik af dommerne stikker altså ud. Ja. Og det er der etableret folk i Washington, der også tænker på, at det her, det er altså lidt noget andet. Fordi der er en mangel på respekt for magtens tredeling her, som er noget nyt. Forestillingen om, at dommer ikke træffer reelle overvejelser. Vi har haft nogle gange samme debat i Danmark, ikke? Du må godt være uenig med en dom, men du må ikke begynde at lade som om dommeren har forskellige har uedle hensigter, ikke når du er præsident. Men det de gør ting her. Forestillingen om, altså hans løfte nærmest, eller hans manglende, hvad skal man sige, at det der, han sagde, at det kan da godt være, at jeg vil anerkende valgresultatet. Altså helt, det er bare noget nyt. Og der er kræfter i USA, der tænker, okay, prøv at høre, det her er måske potentielt set i en anden liga. Og det er noget andet end det der politiske mismask, vi ser. Men det, vi lige skal holde fast i, det er selvfølgelig, at der er det ene spor, det er, at de folk, der arbejder i hans kampagne, har gjort et eller andet ulovligt. Det kan så føre til almindelige retssager, ikke sandt? Men hvis det er præsidenten, så skal vi altså ind i det politiske, og så blander vi jo jura med politik, fordi så er det faktisk de 100 senatorer, der bliver en slags første repræsentanternes hus. Ja, det er klart. Ja, til, ultimativt er det, er det senat, der sidder der. Og vi ved jo historisk set, at kommer vi først så langt, så når man ikke til at stemme, så stoppes det inden, enten ved at det opgives, som i Bill Clintons tilfælde, eller ved at Nixon for eksempel gav op selv. Nej, altså Clinton blev rent faktisk, der er to kammer. Ja. I repræsentanternes hus er grundlæggende, hvad skal man sige, anklagemyndigheden. De rejser tiltalen, de vurderer tiltalen, er der gods på den. Hvis de vedtager den, så ryger den videre i senatet. Og så foregår den reelle, det vil vi kalde rigsretten, så foregår en reelle domsbehandling, kan du sige, i senatet. Mm. Og der nåede Clinton jo også. Altså, Clinton tog den jo sagen om, han blev faktisk dømt i repræsentanternes hus. Han vidste så, at det kræver 2/3 flertal i senatet for rent faktisk at få en domfældelse. Men han tog den jo op i senatet, hvor han så blev frikendt, fordi der kun var 50-50, mener det var, ikke? Så det er klart, Nixon trådte af tidligt, men det valgte Clinton jo ikke at gøre. Hvad tror du, Anders Henriksen, du skal have lov til at gætte her, fordi så kan vi spille det bånd, og på et eller andet tidspunkt senere hen. Ender det her med, at der kommer en impeachment i kongressen? Nej, men det altså, ja, og så dodger jeg den, ikke? Men det er klart, det kommer an på, hvad Mueller kommer frem til. Hvis han holder fingrene væk og lader være med at fyre Mueller, så tror jeg ikke, han ryger for obstruction of justice. Men vi ved ikke, hvad der ligger i den undersøgelse. Og det er da også interessant i undersøgelsen, der er jo nu begynder han jo at kigge på de økonomiske transaktioner. Så en ting er, hvad der har været af Russiagate-ting, men hvis der også har været mange mærkelige i øvrige sammenblanding af økonomiske interesser også, så er der anden amerikansk lovgivning, han potentielt set også kan komme i kampolage med. Jeg aner ikke, hvad der ligger i Mollers undersøgelse, det er jo en af pointerne. Vi ved, at præsidenten selv siger, at der ligger ingenting. Det er fake news, det er spild af tid at bruge på det her. Tak fordi du kom, Anders Henriksen, altså lektor i folkeret ved juridisk fakultet på Københavns Universitet. Vi skal lige have det sidste, Thorsten, notere os, at præsidenten er taget på ferie. 17 dages ferie, som jo er lidt morsomt, fordi han altid hånede Barack Obama for at tage på ferie. Har du ikke et arbejde, sagde han tit. Jo, og Trump er jo også den præsident, der har spillet flest golfkampe, imens han har været i embedet. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er. Kan du huske antallet af golfmatches? Nej, det kan jeg ikke, men det er ganske mange. Det er ret mange, man tænker, hold da op. Ja. Men altså, skal vi ikke blive enige om, at manden fortjener da også en ferie? Det har ikke været et sjovt halvår, han har været igennem. Det kan der altså ikke. Selvom han prøver at være kry på Twitter, så kan man ikke forestille sig, at det er noget, han elsker. Han ser jo ikke ud, som om han har en fest. Nej, det gør han ikke. De 17 dage skal holdes på hans eget golfresort i New Jersey. Den tidligere præsident Obama havde det jo med at holde sin ferie oppe oppe i New England på Martha's Vineyard, hvor han blandt andet altid berømt gik ind på en lille boghandel, hvor han købte bøger, og så kom der en liste ud over, hvilke bøger han læste hen over sommeren. Det var altid en meget massiv mængde af både faglitteratur og juridisk, han er jo selv jurist, og skønlitterære bøger. Vi kan vel ikke forvente, at præsident Trump kommer i en boghandel på sit ferie? Det vil man, det har man lov at håbe, ikke? Altså, det ville da være skønt, hvis han gik ind og læste et par historiebøger, kunne han jo starte med at læse om, hvad andre præsidenter har gjort. Han har jo ikke for alvor interesseret sig for det job, han fik på noget tidspunkt, så man kunne da håbe på, at han gjorde det. Eller i hvert fald kan det være, at han går ind på på Netflix og ser House of Cards, eller bare bliver på Fox TV, det ved vi ikke. Det kan være. Noget andet er jo, at John Kelly, den nye stabschef, så har et par uger til sådan at få styr på tingene. Helt konkret er det gået i gang med at bygge om derinde. Præsidenten har jo berømt sagt til en af sine golfkammerater, at det er et hul i jorden, Det Hvide Hus, sammenlignet med hans egenboliger. Det er også. Det er der har været i The West Wing, men det kan være, altså, betaler han sig selv for guldvandhanerne og alle de rædsler, han så kan tænkes. Har I set billederne af, hvordan hans lejlighed ser ud i Trump Tower? Den er smuk, ja. Altså, det får jo simpelthen Saddam Husseins paladser til at ligne Airbnb, altså, det er jo. Tror du ikke, at John Kelly er glad, Torsten, for han har de her 14 dage, hvor han lige kan sidde for sig selv inde i Det Hvide Hus og håbe og bede til, at præsidenten ikke tweeter et eller andet? Jo, det tror jeg, der er masser at tage fast på, og jeg er sikker på, at det er en lettelse, manden er ude af huset. Men altså, om han ikke tweeter, det ville da være mærkeligt, hvis der ikke kom en enkelt tweet. Hvis nu du var amerikaner, Torsten, og du kender alt til kommunikation, kunne du så ikke tænke dig at tage det der job, som er ledig efter, at Scaramucci har sagt op? Jeg kunne ikke forestille mig noget værre, det må jeg sige. Hvorfor? Jamen, fordi det er en gal mand. Altså, jeg tror ikke på, at du kan kommunikere dig ud af det. Altså, jeg har ikke lyst til, altså, hvis man har prøvet at have en dårlig chef, så prøver man at undgå det. Og jeg vil virkelig nødig have Donald Trump som min chef, det må jeg sige. Hvor kedeligt, at Torsten Jansen, altså partner i Lead Agency og tidligere korrespondent for Danmarks Radio, og jo også tidligere ansat på den danske ambassade i Washington, ikke har lyst til at være Donald Trumps. Jeg er heller ikke blevet spurgt, og bliver det næppe heller. Man skal nok være amerikaner, så du ja, skal svære ude. Til sidst vil jeg bare minde om den glimrende bog, som jeg anbefalede til at starte med, Insane Clown President, Dispatches from the 2016 Circus. Den er skrevet af Rolling Stone-reporteren Matt Taibbi, der altså er en del af den tradition, som Rolling Stone har for at dække amerikanske valg tæt og indgående, startende med Hunter S. Thompson i 1972 med sin bog Fear and Loathing on the Campaign Trail. Der er vores navn, kampagnesporet, her på 24/7. Vi er tilbage igen om en uge. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.